og bølger kan drage. Uroen kalder længslerne frem. Den der vil sejle, lever med savnet. Helt mellem havet og sømandens hjem. Blændende hav, glitrer som rav. Vind stiller dig, du sømanden gav. Lysere klang, bølgerne sang. Hør det endnu en gang. Den der har sejlet talløse timer, kender til havets storhed og magt. Tankerne følger bønningers rullen. Vinden er med på den ensomme vagt. Stormfulde hav glitrer som rav. Søvnløse nætter du sømanden gav. Dybere klang bølgerne sang. Hør det endnu en gang. Solen står op og svinger i farver. Milevidt hav for skyernes glød. Sømanden sejler mod horisonten. Føler sig fri som de bølger der brød. Skinnende hav glitrer som rav. Vind stiller dig, du sømanden gav. Lettere klang bølgerne sang.